Skody. Na przykład Skoda Kamiq Edition 130 w leasingu dla firm już od 564 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, dzień dobry. Minęła ósma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Negocjacje w sprawie umowy pokojowej dla Ukrainy, dziś na Florydzie. Są listy gończe za ukraińskimi dywersantami, kolejne osoby aresztowane pod zarzutem szpiegostwa. 7 łodzi patrolowych trafi do nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Przed stroną ukraińską dziś kolejna runda negocjacji w sprawie amerykańskiego planu pokojowego. Do rozmów dojdzie w rezydencji prezydenta Donalda Trumpa na Florydzie. Negocjacjom nie sprzyja skandal korupcyjny, który wywołał polityczne trzęsienie ziemi po tym, jak wczoraj prezydent Zełenski zwolnił swojego najbliższego współpracownika, szefa biura Andrija Jermaka. To on był szefem ukraińskiej delegacji negocjującej plan pokojowy. Dymisja Jermaka postrzegana jest jako polityczne trzęsienie ziemi, bo to on rozdawał karty w ukraińskiej polityce. Jak ocenia w rozmowie ze mną kijowski politolog Jevhen Machda, Jermak, mimo że jeszcze nie usłyszał zarzutów, stał się jednak zagrożeniem dla samego prezydenta Zełenskiego. Myślę, że Jermak usłyszy podejrzenia. Zełenski zrozumiał, że Jermak staje się dla niego ciężarem. O tym, że Andrij Jermak może być zamieszany w rozwijający się skandal korupcyjny, nad Dnieprem mówiło się od tygodni. Mimo to Wołodymyr Zełenski postawił go na czele ukraińskiej delegacji negocjującej z Amerykanami trudny dla Ukrainy plan pokojowy, choć nie było też tajemnicą, że Jermak nie jest darzony w Waszyngtonie sympatią. Obecnie rozmowy prowadzić będzie m.in. szef sztabu generalnego Andrij Ignatow. Przed nim trudne zadanie, bowiem Kijów nie chce zgodzić się na oddanie swoich ziem Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wydaną listę gończy za dwoma obywatelami Ukrainy, którzy mają odpowiadać za akty dywersji na kolei. Obaj tuż po dokonaniu sabotażu w połowie listopada uciekli na Białoruś. Śledczy już zapowiedzieli, że będą dążyć do umiędzynarodowienia poszukiwań obydwu mężczyzn. Decyzja zapadła. Będziemy mogli wystąpić do sądu okręgowego o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Taki krok będzie podjęty, tu nie ma wątpliwości. Jest to sprawa zupełnie oczywista i pewien krok, który jest obowiązkowy. Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Wczoraj śledczy poinformowali, że dwoje obywateli Ukrainy i troje Białorusinów usłyszało zarzuty szpiegostwa za działania w 2024 roku. Zatrzymani robili zdjęcia infrastruktury krytycznej w Polsce i przekazywali obcym służbom wywiadowczym. Coraz dłuższa lista spornych kwestii między prezydentem i premierem. Tym razem to prezydent apeluje do szefa rządu, by konsultował z nim projekty ustaw. Donald Tusk sabotażem nazywa brak nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy służb. Okazuje się, że ta kwestia wcale nie jest zamknięta, ale pałac stawia warunek. O szczegółach Sylwia Białek. Prezydent Karol Nawrocki stawia warunek, nominacji nie będzie, dopóki nie spotkają się z nim szefowie służb. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki zapewnia jednak, że sprawa wciąż jest otwarta. Pan prezydent może te awanse podpisać, czy przynajmniej część z tych awansów, natomiast trzeba rozmawiać z panem prezydentem. Rząd zdania w tej kwestii nie zmienia. Każde spotkanie musi być uzgodnione z premierem. Tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Wicepremier Radosław Sikorski apel prezydenta w sprawie konsultowania z nim ustaw rządowych na wczesnym etapie komentuje krótko. Trzeba było przeczytać konstytucję przed decyzją o kandydowaniu. Jego zdaniem prezydent Karol Nawrocki chciałby, aby rząd prosił go o zgodę na procedowanie ustaw. Aktywność prezydenta skomentował też premier Donald Tusk. Orban odwiedza Putina, Nawrocki Orbana, chaos w negocjacjach nad planem Witkoffa, a w Kijowie kryzys polityczny. Fatalna kombinacja. Tak napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. 7 łodzi patrolowych do żeglugi śródlądowej trafiło do nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Łodzie będą służyć do patrolowania rzeki Bug na granicy polsko-białoruskiej, mówi Dariusz Sienicki ze Straży Granicznej. To łodzie, które są bardzo zwrotne, mają mały poziom zanurzenia w rzece. Są lekkie, można je wodować praktycznie w każdym miejscu i z tej rzeki później podjąć na brzeg. Także z pewnością ułatwią żeglugę naszym funkcjonariuszom podczas patrolowania rzeki granicznej. Na taką łódź wejdzie co najmniej 4 funkcjonariuszy oraz niezbędny ekwipunek. Nadburzański oddział Straży Granicznej ochrania ponad 400 km granicy przebiegającej w większości rzeką Bug. To już ostatnie dni, by skorzystać z bezpłatnych wejść do rezydencji królewskich. Kończy się akcja pod hasłem Darmowy Listopad. W ostatni weekend szczególną ofertę przygotował Zamek Królewski na Wawelu, mówi wicedyrektorka placówki Marta Graczyńska. Serdecznie wszystkich zapraszamy do odwiedzenia nowej, stałej wystawy Zbrojowni Królewskiej w odnowionym kostiumie z o wiele większą ilością zabytków, bo mamy gdzie i mamy jak je pokazać. Będzie to również bardzo mocny akcent, ponieważ na otwarcie zbrojowni przygotowaliśmy mapping. W ramach darmowego listopada można jeszcze wciąż bezpłatnie wejść do Zamku Królewskiego w Warszawie, a także do Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Łazienek Królewskich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 8 o sporcie Norbert Michalak. Drużyna portugalskiego trenera Gonzalo Feio nie dała żadnych szans liderowi piłkarskiej ekstraklasy. Radomiak Radom w spotkaniu 17 kolejki pewnie pokonał Górnika Zabrze 4-0. O przyczynach tak wysokiej porażki mówi trener Górnika Słowak Michal Gaszparik. Pierwszy błąd zdecydował, że mecz się ułożył inaczej jak chcieliśmy. Drugi błąd zdecydował, że Radomiak wygrał ten mecz. Jeszcze w drugiej połowie spróbowaliśmy grać wabank i następny trzeci błąd i potem już był chaos na boisku, dezorganizacja i jest wynik jak jest wynik. W drugim spotkaniu Piast Gliwice przegrał z Widzewem Łódź 0-2. Od wysokiej wygranej udział w Mistrzostwach Świata Piłkarek Ręcznych rozpoczęła polska reprezentacja. Polki pokonały Chinki 36-20. Z wygranej po meczu cieszyła się skrzydłowa reprezentacji Polski Daria Michalak. Początek trochę nerwowy, ale to chyba mają do siebie pierwsze mecze na Mistrzostwach. Potem już całkowicie w drugiej połowie pod naszą kontrolą mogłyśmy wprowadzać szybkie, łatwe kontry i cieszę się, że była wysoka wygrana. Kolejny mecz w niedzielę z Tunezją. To jeszcze jedna dobra informacja, jeśli chodzi o polski kobiecy sport. Piłkarki pokonały Słowenki 1-0 w spotkaniu towarzyskim rozgrywanym w Gdańsku. Gola, który pozwolił Polkom cieszyć się ze zwycięstwa, strzeliła Weronika Zawistowska. To jeszcze nie koniec, bo we wtorek Polki zagrają z Łotyszkami. W Arabii Saudyjskiej kierowcy walczą w ostatniej rundzie rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Liderem po 14 odcinkach specjalnych jest Łotysz Martin Seks w Fordzie. Szóste miejsce zajmuje Francuz Sebastian Ogier w Toyocie, który w tej chwili jest wirtualnym mistrzem świata. Jeśli chodzi o Kajetana Kajetanowicza, to nie obeszło się bez problemów. Mimo to Kajetanowicz w WRC 2 Challenger jest drugi. Kapeć z tyłu, w zasadzie taki slow puncher, nie wiem gdzie zaczęło schodzić powietrze, poczułem gdzieś około 10 kilometra, odcinek 30-kilometrowy, więc duże ryzyko nieukończenia odcinka, gdybyśmy kontynuowali jazdę, więc postanowiliśmy zmieniać, mieliśmy takie drobne issue z lewarkiem, drobne problemy, natomiast tempo było spoko, mówiąc tak kolokwialnie. Do końca rajdu Arabii Saudyjskiej i całego sezonu pozostały jeszcze 3 odcinki specjalne. Dziś pochmurno, na zachodzie kraju deszcz, miejscami deszcze ze śniegiem, w centrum, na wschodzie, na południowym zachodzie opady marznącego deszczu i śniegu powodującego gołoleć, więc uważajmy, przejaśnienia możliwe tylko na Podkarpaciu. A dziś od -1 stopnia na wschodzie, w centrum, na południu 2, na Dolnym Śląsku 5, a na wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim najwyższa temperatura do 7 stopni Celsjusza. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 4 pod tytułem A on nadal jest. Dziennikarz potrafił do mnie zadzwonić i zapytać się, czy ja się czuję odpowiedzialna za śmierć tych, co zginęli na Heweliuszu. Potrafili dzwonić i puszczać przez telefon. Zostawcie Tytanika, 10 w skali Buforta. Prawda. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Czwarty odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Week w Lidlu? To się opłaca! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100-250 gramów, różne rodzaje. 1 plus 1 gratis. Ręcznik papierowy trzywarstwowy, dwie rolki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,49. Teraz 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Paweł Mańskiego, bo dzisiaj oświeciło mnie, że właśnie to ostatni weekend i ostatnia szansa. I proszę trzymać za mnie kciuki, żeby udało mi się zdobyć bilet, gdyż jadę po prostu ciemno. Także nie podkładam nikomu tego samego pomysłu, żeby nie robić mi konkurencji w kolejce. I pozdrawiam wszystkich. Nie będziemy nikomu mówić. Bardzo dziękujemy, świętujemy. No wiadomo, święto sztuki. Wszystkiego dobrego w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. A teraz jest z nami pani Małgorzata Jaszczoł, etnograf z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Dzień dobry, witam w Trójce o poranku. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Świętujemy, jak słyszy pani, świętujemy. Jutro zaczyna się adwent, przed nami święta, tymczasem no właściwie już teraz między Andrzejkami i jarmarkami bożonarodzeniowymi żyjemy w atmosferze Bożego Narodzenia. Czy czegoś nie straciliśmy? Nie zatarła się ta granica między codziennością a czasem świętym? Rzeczywiście, no można powiedzieć, że w pewien sposób się zatarło, ale jednak to Boże Narodzenie to jest święto religijne i związane jest tutaj z religią chrześcijańską. Więc jakby tutaj myślę, że zależy od jakby no właśnie takiego postrzegania i potrzeby, ale rzeczywiście no można powiedzieć, jak obserwujemy właśnie te targi, jarmarki, jak pan mówisz, w zasadzie świętowanie zaczynamy po 1 listopada, bardzo często pojawiają się już te akcesoria bożonarodzeniowe. To rzeczywiście trochę to wygląda tak, jakbyśmy chcieli ten okres Bożego Narodzenia przedłużyć, a trochę tego adwentu, który właśnie jutro się zaczyna, a adwent jest czas właśnie oczekiwania na przyjście Chrystusa. No ale tak jak powiedziałam, to jednak jest dla osób, które no, chcą przeżywać religijnie. I ci, którzy chcą przeżywać religijnie, to myślę, że oni przeżywają, bo można chodzić na roraty, można pościć w piątki. Więc jakby są te sposoby takiego przeżywania, można się w jakiś sposób właśnie wyciszyć oczekując. Natomiast no właśnie ci, którzy może powiedziałabym w pewien sposób nie potrzebują, no to tak, no to już bardziej skupiają się pewnie na kupowaniu prezentów. No jakby chcą no ta strefa komercjalizacji też zawładnęła tym czasem, jak pani mówi, wydłużenia, ale tak zastanawiam się tego wydłużenia czasu świątecznego, ale od kilku tygodni widzimy w przestrzeni publicznej choinki, Mikołaje, iluminacje. Co pani zdaniem najbardziej zgubiliśmy w tym pośpiechu i właściwie chyba skracaniu tego cyklu świątecznego? Znaczy ja jako etnograf powiem szczerze, że ja tak nie chcę krytykować, ja raczej staram się przyglądać temu, no właśnie temu, jak kultura się zmienia, jak zmienia się jakby sposób no właśnie w przeżywania no pewnych świąt, tak jak tutaj mówimy właśnie o Bożym Narodzeniu, bo kiedyś ludzie jednak bardzo rozgraniczali ten czas świąteczny od czasu pracy. Praca była ciężka, wiadomo, więc ten czas świąteczny był takim milszym czasem, więc może też to dlatego tak wyglądało, że jednak to rozgraniczenie było takie bardzo ścisłe i to świętowanie też można powiedzieć takie było dosyć no, wybujałe. Zresztą to wiemy z różnych ludowych obrzędów. Natomiast w tej chwili troszkę też się ludziom no, zatraciło, prawda, to święto z pracą, bo no właśnie niektórzy pracują w święta, dla niektórych właśnie może dzień zwykły może być też no właśnie świąteczny, więc troszeczkę nam się tutaj pomieszało, ale no to są takie zmiany kulturowe, które, no, które po prostu nastąpiły, które są w pewien sposób naturalne. Tak jakby, no, w dużym stopniu oczywiście to w odejście jakby od, no właśnie, od religijności, od takiego przeżywania stricte religijnego, bo ona jednak w pewien sposób narzuca to, że jednak to trzeba w dany sposób postępować, prawda, czyli chociażby chodzić, nie wiem, do rano na roraty, a któż chodzi? Pewnie są tacy, którzy chodzą, bo roraty są oczywiście, ale to jest no właśnie pewnie jakaś garstka osób. Tak się zastanawiam, czy możemy mówić, że na przykład współczesna kultura obfitości, dostępna od ręki, tu i teraz, natychmiast, w pewien sposób unieważnia dawne doświadczenia tej nadzwyczajności, które było kiedyś no właśnie tym fundamentem świąt. No myślę, że w pewien sposób tak, ta obfitość wpływa na nas troszeczkę, może nie wiem, gubi w jakiś sposób, no ona jest taka przyjemna, łatwiejsza, jeśli no nie wiem, nie musimy sobie stawiać jakichś wyrzeczeń. Myślę, że coś w tym jest, aczkolwiek w drugim sposób też jest taki trend, że są osoby, które jednak poszukują nawet właśnie abstrahując od religijności też jakiegoś wyciszenia, czy nawet postu, przecież teraz bardzo też dużo mówimy o tym, że post jest po prostu zdrowy, to nie jest tylko to, że jakby taki religijny wymóg, żeby nie jeść mięsa w piątki albo też właśnie jeszcze w środy, albo w ogóle jakby pościć nawet tylko o chlebie i wodzie, więc myślę, że tutaj też mamy takie uzasadnienie również i zdrowotne często, ale rzeczywiście, tak jak już pan powiedział, rzeczywiście może ta taka dostępność łatwa tej obfitości, no ona jest kusząca. Powiem tak, myślę, że wiele osób to po prostu kusi. Nawet w tej sferze kulinarnej, no bo kiedyś świąteczne potrawy jadało się raz w roku. Dziś możemy je przygotować na zawołanie. Jeśli już, to mieć na telefon, czy takie nazwijmy to odświętne jedzenie, no nie traci przez to swojej funkcji budowania tego wyjątkowego czasu wspólnoty, świętowania przy stole? Myślę, że jak najbardziej traci, bo jeśli coś możemy mieć na co dzień, jeśli coś jest dostępne, to już w święto to nie będzie no właśnie tym wyjątkowym. No myślę, że każdy z nas w domu też wie, na przykład moja mama czasami właśnie na święta pyta, co zrobić, ale my też mamy ten problem, bo właściwie wszystko może być nawet nie tylko na niedzielę, ale na co dzień, więc jakby wszyscy się z tym spotykają. Podobnie z prezentami, tak, prawda? Co chciałbyś dostać? No właśnie, no, jak wszystko masz. Wszystko mamy, więc jest to troszeczkę trudne, więc może czasami nawet coś prostszego, no bo w święta jednak większość rodzin pewnie stara się mieć te potrawy takie tradycyjne, bo można sobie oczywiście coś wymyślić z drugiego końca świata, prawda, i nawet teraz nie sprawia to problemu, żeby móc przygotować, ale jednak no to, że to osadzenie w tradycji, myślę, że to jest jednak takie, czujemy się, no właśnie, wiemy, kim jesteśmy, to jest to nasza tożsamość, jak my, no właśnie, często etnografie o tym mówimy, no jakby dobrze mieć takie poczucie osadzenia, więc tutaj jednak chyba ta potrzeba gdzieś tam się tli, no te święta Bożonego Narodzenia są takie wyjątkowo, powiedziałabym, przyjemne i wszyscy lubimy je spędzać, więc może dlatego chcemy też je trochę w jakiś rodzinne sposób przedłużyć. No właśnie, ale tak, ważne, co w środku, prawda? Bo też się zastanawiam, czy ten nadmiar ozdób, bodźców nie sprawia, że święta stają się bardziej takim wystrojem niż przeżyciem. Jak z punktu widzenia etnografa ocenia pani ten trend? Znaczy, ja myślę, że jeśli rodziny się spotykają, to jest ta potrzeba. Oczywiście ta oprawa jest i ona kiedyś też była, też nie zapominajmy, przecież no właśnie choinka co prawda od pewnego momentu i też cały okres adwentu się przygotowywało właśnie ozdoby świąteczne. W tym momencie jest łatwiej, można sobie kupić, ale można też zrobić. Ale myślę, że jeśli rodzina się spotyka, no to jest jednak ta potrzeba takiej, no właśnie takiej rodzinności, takiej wspólnotowości, tego, żeby jednak być razem i żeby przeżyć te święta, bo myślę, że to jest ważne. No jednak rodzina jest tak spajająca i no to jest istotne. Oczywiście część osób wyjeżdża za granicę, też nieraz mnie właśnie pyta się, właśnie słyszę takie pytania, no właśnie jak do tego podejść, no ale jest to wybór, prawda? Myślę, że jest to wybór każdego człowieka. To wtedy nie święta, spędzić, tylko jakaś przerwa zimowa też się zdarza. O tę potrzebę też zapytam, no bo czy warto, czy w ogóle jest to możliwe, by na przykład próbować wskrzeszać dawne praktyki, czy raczej powinniśmy szukać nowych sposobów oddzielania sakrum od codzienności? Znaczy, ja myślę, że to się dzieje w pewien sposób taki naturalny i często jest tak, że ludzie robią ileś kroków do przodu, a potem jednak, no właśnie, dzieje się tak, że trochę się cofają, bo czują, że to jest potrzebne. Więc myślę, że tutaj jakby na pewno nic na siłę, że to się stanie w pewien naturalny sposób. Już teraz widać, że ludzie coraz bardziej poszukują korzeni. I też wiele osób podkreśla, że rodzina jest ważna, że to spotkanie z rodziną jednak jest istotne i większość osób jednak stara się rzeczywiście, żeby to spotkanie rodzinne w święta miało miejsce. Więc tutaj myślę, że to po prostu się stanie w taki sposób zupełnie naturalny. No ten dzień wigilijny, ta wieczerza wigilijna z tradycjami się obroniła, ale na koniec, gdyby pani miała wskazać jedną, choćby taką niewielką praktykę, którą moglibyśmy wprowadzić od jutra, z pani doświadczenia, znajomości, rzeczy, czy przywrócić świętom, jak to zrobić, przywrócić ich dawny sens, to co to by było? Więc ja chyba nie jestem w stanie no właśnie tutaj wskazać takiej jednej rzeczy. No ja myślę, żebyśmy po prostu byli razem. To jest według mnie zawsze najważniejsze. Oczywiście ta oprawa jest też ważna, ale to, żeby starać się jednak być razem, żeby się pogodzić na przykład, przebaczyć sobie, to myślę, że to jest bardzo istotne. Jednak może nie tylko właśnie dla etnografa, ale generalnie myślę, że warto się trzymać razem po prostu. To zadanie na najbliższe tygodnie, tak mi się wydaje. No a dziś lanie wosku, spektakle obrzędowe, warsztaty taneczne, występy kapel ludowych. Tak zapowiada się wieczór andrzejkowy, który można spędzić na ludowo. Przypomnę, bo Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi organizuje właśnie takie magiczne andrzejki. Tak, organizujemy takie andrzejki, także można się pojawić i jeszcze sobie wywróżyć tą przyszłość. To oczywiście jest taka wersja ludowa, ona w tej chwili też już ma mniejsze znaczenie, bo kiedyś rzeczywiście miało to takie znaczenie matrymonialne i panny chciały się dowiedzieć, no właśnie, kto będzie tym ich przyszłym mężem, bo to było bardzo istotne w sferze kultury tradycyjnej, ale oczywiście można się pobawić, też będą zespoły, więc od godziny 17 zapraszamy na Krakowskie Przedmieście 66, jeśli ktoś jest z Warszawy. Małgorzata Jaszczoł, etnograf z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycja poranna. Sobotnie zapraszamy do trójki i adres mailowy zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Gdyby państwo chcieli zabrać głos, 2 2 7 3 telefonicznie, smsowo 71335. W sprawie konkursu, uwaga, za 3 minuty zamykamy naszą skrzynkę smsową. Tak bliski do krwi, gdzie twoje oczy marzące uśmiech szczery bez dna. Co chcesz przez to powiedzieć? Obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz. I tak płyniesz w słońcu na krawędziach, tracisz kształt. Nic nie boję, nic nie boję, tak jak ty. Prędkość, którą pędzisz przez ostatnie 7 lat. Nic nie boję, nic nie boję, tak jak ty. Kto ci dzisiaj ratuje? Lepiej nie mów mi nic. Czy to złość, czy zmęczenie? Winne są twoich krzywd. Pytasz mnie, gdzie jest wyłom. Wyłom jest w każdym z nas. Zgasłe iskry po widok. Obiecuję, obiecuję, obiecuję. I tak powiejesz w słońcu na krawędziach. Tracisz kształt. Nic nie boję, nic nie boję, tak jak z którą pędzisz przez ostatnie 7 lat. Nic nie boję, nic nie boję, tak jak ty. Ciasno, coraz ciaśniej, błagasz odejść, błagasz win. Nic nie boję, nic nie boję, tak jak ty. I tak zakrywaj się przed światem. Ciach, ciach, odkładam klucz na bok, zamykamy naszą skrzynkę SMS-ową w sprawie konkursu. O, za chwilkę rozstrzygnięcie, ale wcześniej Państwa głosy w sprawie tego, jaki to dziś dzień świętujemy. Ponieważ jadę dzisiaj do Wrocławia przeprowadzać, czy na do Krakowa, to wydaje mi się, że to jest dzień przeprowadzek. Też dobry dzień, tak jest, sobota. A u Pani dzień dobry. W naszej najbliższej rodzince świętujemy dziś dzień inauguracji sezonu narciarskiego. Wybiera się cała moja rodzinka, mąż, syn i wnuk na Czarną Górę. I właśnie jestem w trakcie wyprawiania go na tęże ekspedycję. Bardzo dziękujemy za telefony. Sobotnia audycja poranna za 28 minut 9. To teraz... Tomek w Azji. Z pewnością o tym Państwo słyszeli, bo o tym mówiliśmy w serwisach informacyjnych. Pożar kompleksu mieszkalnego w Hongkongu zabrał życie około 130 osób, ale ta liczba może jeszcze ulec zmianie, bo wciąż 200 osób jest uznanych za zaginione. Tragedia obnażyła słabość systemów bezpieczeństwa, między innymi zbyt cichych alarmów pożarowych, ale jest też jeszcze jedna rzecz. Olbrzymie budynki, w których ludzie mieszkają stłoczeni jeden na drugim, to charakterystyczny element azjatyckich miast. Już teraz Tomasz Sajewicz. Zamiast oglądać skąpaną dziś w słońcu panoramę Hongkongu z 10 piętra jednego z wieżowców Wang Fuk Court i patrzy na to, co zostało z jej życia z poziomu ulicy. To mój dom. Spójrz tam. Na 10 piętrze tam był mój dom. Przy wzgórzach. Tam kiedyś był mój dom. Naprawdę chcę tam wrócić, ale on już nie istnieje i pewnie nie pozwolą nam już tam nigdy wrócić. Kiedy patrzę w tamtą stronę, pęka mi serce. Na zgliszcza nie tylko wieżowców Wang Fuk Court, ale też całego swojego życia i patrzy z odległości kilkuset metrów. Pożar strawił nie tylko, a nawet przede wszystkim nie tylko budynki. Zniknęły rodziny, miłości, przyjaźnie. W naszym domu kiedyś panował taki spokój. Wszyscy w naszej społeczności żyli szczęśliwie, mieli dobre życie. Naprawdę czułam, że nasze życie było szczęśliwe. Chodziliśmy do pracy każdego dnia, wracaliśmy do domu, ciepło witaliśmy sąsiadów, ale teraz tych sąsiadów już nie ma i nawet nie wiemy, co się z nimi stało. Pani miała jednak szczęście, bo ani ona sama, ani nikt z jej najbliższej rodziny nie podzielił losu kilkuset osób, które zginęły lub zaginęły w trakcie pożaru. Mój mąż ma wielu braci i siostry, którzy nam pomagają, a wielu przyjaciół się o nas troszczy, więc wszystko jest w porządku. Ale nie wiemy, czy inni sąsiedzi mają kogoś, kto się nimi opiekuje. Właściwie nie chodzi o to, że potrzebujemy dużo współczucia od innych. Po prostu pragniemy wrócić do normalnego życia. To zajmie jednak miesiące, jeśli nie lata. Do jednej z największych tragedii w dziejach Hongkongu doprowadziły rażące zaniedbania, ale także tradycja. W byłej brytyjskiej kolonii, na budowach i przy remontach, także wieżowców, wykorzystywano bowiem bambusowe rusztowania. Choć z europejskiej perspektywy trudno sobie wyobrazić, jak wiotka roślina może unieść ciężary na 31 pięter, to bambus jest niezwykle wytrzymały, wysuszony, także łatwopalny. Remont Wang Fuk Court, gdzie bambusowe rusztowanie od ponad roku zakrywało 8 wież, od ponad roku był niedostrzegalną bombą z opóźnionym zapłonem, katastrofą, która czekała na zapłon. Władze Hongkongu, w tym ich szef, John Lee, teraz zapowiadają szybkie zmiany, bo podobnych rusztowań w Hongkongu są setki. W całym mieście trwa inspekcja remontów z wykorzystaniem rusztowań bambusowych, a Biuro Rozwoju spotkało się z przedstawicielami branży, aby omówić stopniową wymianę rusztowań bambusowych na metalowe. Budynki, których elewacje powstaną z wykorzystaniem o wiele droższych, metalowych rusztowań, zyskają drugie życie. W przeciwieństwie do ludzi, którzy z powodu chciwości w pożarze Wang Fuk Court stracili nie tylko mieszkania, ale rodziny, miłości, przyjaźnie i życie. Relacjonował Tomasz Sajewicz. Sobotnia audycja poranna za 24 minuty 9. Lauren caught my eye. Jak mawiają najmłodsi, trzeba odkluczyć i tak też zrobiliśmy. Odkluczyliśmy naszą skrzynkę SMS-ową i na głębinach tejże znaleźliśmy najprawdziwszą z prawdziwych, prawidłową odpowiedź na dzisiejszą naszą pytanie, zagadkę w konkursie. Jaką jedną myśl chcieliby Państwo zatrzymać w głowie, zasypiając pod powierzchnią wody z widokiem na nurków sunących tuż za szybą, bo przypomnę, do wygrania dziś nocleg w podwodnym pokoju Deep Spot. Chciałabym zasypiać, spełniając swoje dziecięce marzenie o byciu syreną, wyobrażając sobie, że po obudzeniu popłynę swobodnie z innymi syrenami, rybami, podziwiając podwodne stworzenia ciepłego morza. Dziś jestem nurkiem, ale nie opuściło mnie marzenie o życiu pod wodą. Tak napisała pani Karolina z Olsztyna, która wygrywa dzisiejszą nagrodę. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com. Nocleg w podwodnym pokoju Deep Spot. To może być niezwykle interesujące przeżycie. Pani Karolina z Olsztyna, raz jeszcze serdecznie gratulujemy. Wygrała dziś, no i czekamy na spostrzeżenia, być może podsumowanie, jak to wyglądało, jak to przebiegło i czy rzeczywiście w takim pokoju noclegu w podwodnym pokoju Deep Spot można poczuć się jak syrena. Serdecznie Państwu dziękujemy pozostałym za udział w konkursie. Kolejny, proszę uważnie nasłuchiwać trójkę. A my pytamy, co u Państwa, co dziś Państwo robią przed świętami. W tym roku nietypowo będziemy mieli ubrane choinki, dwie wcześniej, ponieważ zaprosiliśmy wnuki pierwszy raz i one będą nam ubierały, mamy wprawdzie szklane bombki, ale co się nie robi dla wnuków, więc to będzie wcześniej niż zwykle ubieraliśmy, bo potem one u siebie muszą ubrać. I used to walk on the darker side, rain in my eyes, rain in my eyes. I felt alone, I felt so alone. I'm in a peaceful place, I found something no one can take away. I'm in a peaceful place now, I'm in a peaceful place. Leon Bridges na kwadrans przed godziną 9. A co u Państwa o tej porze? W tej chwili jesteśmy w drodze na Andrzejki do Serocka nad Jeziorem Zegrzyńskim, gdzie wspólnie z naszym stowarzyszeniem organizujemy sobie potańcówkę do białego rana, ponieważ jutro jest jeszcze 30. Przy okazji chciałbym wszystkim moim kolegom, którzy będą uczestniczyli w tej zabawie, o imieniu Andrzej złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego najlepszego zdrowia, pomyślności. Serdeczne gratulacje oczywiście i udanej zabawy. A gdyby Państwo chcieli wybrać się do kina, to już teraz mamy propozycję. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. To dopiero koniec listopada, świąteczne akcenty są już teraz widoczne w naszych kinach. Wśród, uwaga, uwaga, bo to naprawdę absolutny rekord, 13 premier tego tygodnia są 3 filmy związane tematycznie ze świętami i adresowane przede wszystkim do młodszej widowni. To na przykład norwesko-szwedzka animacja Święta z Astrid Lindgren. Tu na pierwszym planie pojawia się ptaszek z zegara z kukułką, który sympatycznych bohaterów filmu zabiera do magicznego świata autorki Dzieci z Bullerbyn. Najwyraźniej Norwegowie i Szwedzi wyspecjalizowali się w tego rodzaju kinie, bo z tego kraju pochodzi również opowieść świąteczna, także od wczoraj na dużym ekranie. To już fabularny film aktorski o ojcu i wychowywanych przez niego dwóch córkach. Szczery i bardzo wzruszający, który raczej nie pozostawi nikogo obojętnym. Opowieści familijne z tego tygodnia uzupełnia również polska produkcja. Od wczoraj możemy oglądać w naszych kinach Piernikowe serce w reżyserii Piotra Wereśniaka. Tu w świątecznej również aurze możemy przyjrzeć się nie tylko okolicznościowym spotkaniom rodzinnym, ale również ważnym dylematom i problemom nastoletnich bohaterów. A tytułowe Piernikowe serce tej właściwie komedii romantycznej wzięło się stąd, że akcja filmu rozgrywa się w Toruniu. Inne premiery tego tygodnia to już propozycje dla dorosłych. Eternity, Wybieram Ciebie, to akurat reprezentująca również gatunek komedii romantycznej propozycja ze Stanów Zjednoczonych. Jak to bywa w życiu i tu mamy do czynienia z trudnymi, miłosnymi wyborami. A to, co na pewno może być niespodzianką od scenarzystów, to fakt, że nie tylko na ziemi, ale również w zaświatach. Jeśli jednak ktoś nie ma jeszcze ochoty na świąteczne klimaty i preferuje zdecydowanie poważniejsze kino, to wśród premier tego tygodnia również znajdzie oczywiście coś dla siebie. Choćby brytyjski dramat Czas Kruka, opowieść o ojcu i jego dwóch małych synach, a tak naprawdę o utracie i przeżywaniu żałoby. Kino mocne przede wszystkim dzięki kreacjom aktorskim. Nic dziwnego, jeśli główną rolę zagrał tu Benedict Cumberbatch. Gwiazdorską obsadę zapewni nam również brytyjsko-francuski horror Syn Przeznaczenia, bo w nim zobaczymy na ekranie Nicolasa Cage'a. Ta historia o aniołach i demonach oraz chłopcu z nadprzyrodzonymi mocami przeniesie nas w odległe czasy do Egiptu pod rządami Rzymian. Od skojarzeń z opowieściami biblijnymi niełatwo będzie tu uciec. Zacząłem dziś od propozycji dla najmłodszych widzów, to przypomnę jeszcze, że to również ostatni weekend 43. Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Młodej Widowni, Ale Kino, pod patronatem Trójki. Jeszcze dziś i jutro więc w Poznaniu można oglądać najlepsze dziecięce i młodzieżowe filmy z całego świata. Poznamy również laureatów festiwalu. Bardzo dziękujemy za tę rekomendację, Ryszard Jaźwiński. Nie było mądrości ludowej, pan Stefan nadrabia, gdy pod koniec listopada rano na polu jest zimno, a rachunki za ogrzewanie będą gorące. Dziękujemy za wypowiedź. Jakie dziś święto? O tym za chwilę. Shotgun!